na mama sija kuona na kose yo yo mama makulate makulata mama oh makulata miaka kumi na sita imepita mama sija kuona na kose yo mama makulata makulata mwana wa mama uliyotenda mabaya sana makulata mtoto kwetu uliofanya yanatia aibu kwa vile sina la kusema yo yo mama sina la kutenda oh iliyobaki ni shukuru mananiye iliyobaki ni ombe Mungu iliyobaki ni shukuru misimu ya kwetu oh, oh, oh, oh. Baba na mama wanakujua sana oh, oh, oh, oh. hapana kusahau. Simba wa Nyika, ngoma ya vijana, shua. Yeah.